Moyange bene hoya kotisa basiko la minalizi ba ya bosanto mpwete bonzambe etangama na bomo ya bato. Azali lolenge ya kozala hoye pelisa mwinda oyo ya zali na molili ya bakangami mpo bakangolama. Akotisa bomoi na bisika liwa etangama. Maloba mayaloba esilisa butu ya mikakatano mpe matisa bendele ya bonsomi na mitema miye mindimela ye. Mokonzi oyo basakoli baleka batatola, Nzambe oyo amimonisa polele na miso na bato, oyo asopaka londende ya nkembo na ye bipai kombo na ye tangami, oyo afanda kati na maloba maye mpo ete akokisa mango bo elobama. Nzambe oyo apesaka esengo na kotatola mpe kolobela, oyo amema mikumba ya bayebalembi bomoi. Nzambe oyo afungolaka bikuke bya sika mpo na kolekisa mpe kokomisa bayabiangi. Azali esengo ya kozala, azali kimia ya mitema, azali nguya ya siko ya Nzambe Tata, azali ekuke ya ebombamelo ya basanto, azali mpe moto mayema zikisaka misala ya Satana, azali lisekwa mpe bomoi wa seko, mobikisi babeli, mosekwisi bawa, mobondisi mpe molendisi ya bayebatungisami, motambwisi na nzela ya solo oyo ye me azali.